أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم Resul'e ve Nebiye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli hazirun ve ekranları başındaki kardeşler, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresinin 104. ayeti kerimesinde kaldık. Geçtiğimiz haftaki sohbetimizde vahdetten bahsetmiştik. Ümmetin birliğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden inşallahü teala bugün kaldığımız ayeti celile olan Âl-i İmrân 104'ten hemen devam etmek istiyorum. Zaten Âl-i İmrân Suresi 104. ayeti kerime birçoğumuzun, yani kahir ekseriyetimizin vakıf olduğu bir ayeti kerime. Ama ben mealen hem 104'ü hem de 105'i hemen ardından tilavet edeceğim. Ardından da inşallah nasibimiz olan hususların üzerinde durma gayreti içerisinde olacağız Allah'ın inayetiyle. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Âl-i İmrân suresinin 104. ve sonrasındaki gelen ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Mealen, ba'da a'udhu billah, sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Şimdi sizler de dinlediğiniz üzere değerli hazirun, kıymetli dostlar, Allah Subhanahu ve Teala aslında bize hayırlı ümmet olmanın, Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde onun memnun olduğu kişiler olabilmenin bir nevi formülünü veriyor bu ayeti kerimede. Mealinde de ifade ettik, diyor ki sizin aranızdan ey kullarım, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sizin aranızdan öyle birileri çıksın ki, bir cemaat çıksın ki, bir siyasi topluluk çıksın ki, onların işi şu olsun diyor Allah. Hayra davet etsin, iyiliği emretsin, fenalıklardan, kötülüklerden, Allahu Teala'nın nehyettiklerinden de insanları alıkoysun. Asıl ilginç olanı şurası, değerli hazirun, buyuruyor ki alemlerin Rabbi olan Allah, وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Şüphesiz ki bu işi yerine getirenler, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Sorsam siz değerli hazirun'a ve ekranları başındaki kardeşlere, biz kurtuluşa erenlerden olmak istiyor muyuz? Allah bizi onlardan eylesin. Allahu Teala formülünü vermiş. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim onlar? İslam'a davet edecek, hayra davet edecek, Allahu Teala'nın marufunu emredip, Allah-u Teala'nın münkerlerinden de, yasakladığı şeylerden de insanları alıkoyacak. Dolayısıyla biz kurtuluş istiyoruz. Biz Allah-u Teala'nın rıdvanına talibiz. Biz cennetul firdevse talibiz. Kısacası biz kurtuluşa talibiz. Öyleyse Allah-u Teala bunun formülünü Âl-i İmrân 104'te vermiş. Ben inşallah bugünkü sohbetimizi, tabi kolay olmadı, işin hakikatini ifade edeyim. Çünkü ben inanıyorum ki Âl-i İmrân 104 peşi sıra 3 ya da 4 konferans konusu olmaya elverişli bir mevzudur. Yani çok hacimlidir, çok kapsamlıdır. Ama biz elimizden geldiği kadar bize lüzum olanları ve daha elzem olanlarının üzerinde durmaya çalıştık. Onun için bugünkü sohbetimizi Âl-i İmrân 104'ü 3 başlık çerçevesinde inceleme gayreti içerisinde olacağız Allah'ın inayetiyle. Onun için birinci başlığımızda emri bil ma'ruf ve nehyi anil münkerin farziyeti ve fazileti üzerinde duracağız. İki, Allah-u Teala'nın istediği o cemaatin işlevselliğini konuşacağız. Nelere dikkat etmesi gerektiğini, nasıl hareket etmesi gerektiğini, yapacağı işlerin keyfiyetini sınırlandıracağız. Üçüncü ve son kısımda ise sohbetimizin emri bil maruf ve nehyi anil münkerin canlı yaşayanları olanlardan, kimlerden? Sahabe efendilerimizden inşallah konuya ilişkin birkaç tane de örnekle sohbetimizi nihayetlendireceğiz. Hiç vakit kaybetmeden dostlar, hemen birinci mevzuyu sizlerle inşallah konuşmak istiyorum. Bire ne demiştik? Emri bil maruf ve nehyi anil münker. Yani iyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek konusunun farz olduğuna dair bazı nasları sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah subhanehu ve teala, tabi bunlar çok. Yani inanın şu anda emri bil maruf ve nehyi anil münker mevzusuyla ilgili ayetleri, hadisleri peşi sıra kardeşiniz Abdullah okumaya kalksa, inanın sohbet saatimiz buna elverişli olmaz. Çoktur. İçerisinden sadece konunun anlaşılmasına katkı sağlayacağını kifayet bulduğum birkaç tane ayet-i hadisi inşallah sizlerle paylaşacağım. Dikkat buyurun dostlar. Tevbe suresi 67. ayeti kerimeyi açınız, istirham ediyorum. Allah subhanahu ve teala el münafikûne vel münafikâti diye başlayan bir ayeti kerimesi var. Dikkat ettiniz mi lütfen? Tevbe suresi kaç dedim? 67. El münafikûne vel münafikât. Ayet böyle başlıyor. Sonra ben ayetin hepsini okumayacağım. Sonra diyor ki يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. Allahu Akbar. Münafıklar diyor, onlar birbirlerinin dostudurlar. Onlar birbirlerine iç içedirler diyor. Onları betimliyor Allah. Onların özelliklerinden bahsediyor bize alemlerin Rabbi olan Allah. Diyor ki الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ. Devam ediyor ayet, diyor ki سُبْحَانَ اللّٰهِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ. Onlar münkeri emrederler. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. Allah'ın emrettiğinden de insanları alıkoymaya çalışırlar. Vallahi şimdi hemen altından 67'nin hemen sonrasında gelen ayeti kerimede ise alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle ayete şöyle başlıyor. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Başlıyor ve ayeti kerimenin devamında diyor ki يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Vallahi kardeşiniz elini yüzüne çalsa, inanın mevzuyu anlatmak adına bu ayet-i kerime azık olarak yeter bu gece. İtimat edin. Allah-u Teala ilk önce kimin özelliklerinden bahsetti? Münafıkların. Onlar öyle ki onlar kötülüğü emreder, iyiliktense alıkoymaya çalışırlar diyor. Hemen peşi sıra gelen ayette ise Allah-u Azza ve Celle وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ama müminler öyledir ki onlar iyiliği emrederler, kötülükten de nehyederler diyor Allah. Biz istiyoruz ki münafıklarla aramızda fark olsun. Allah bizi onlara benzetmesin. Allah Azze ve Celle onlara benzemekten bizi beri kılsın. Onlar Allah-u Teala'nın iyiliklerinden alıkorlar diyor. Bize yakışan ise Allah'ın iyiliğini emretmek, kötülüğünden de nehyetmektir. Vallahi farziyetine bu ayet yeter ve artar bile. Birkaç hafta sonra bizim de konumuz olacak inşallah. Diyor ki Allahu Azza ve Celle kuntum hayra ummetin uhricet linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar ve tu'minuna billah. Siz diyor insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Allahu Akbar. Peki sorsam size, ekranları başındaki kardeşlere desem ki, hayırlı ümmet olmak arzusunda mıyız? Vallahi öyleyiz. Allah bizi öylelerden eylesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatsın sonrasını. Kardeşiniz sussun. Diyor ki bu ayeti şerh ederken, tefsir ederken Ömer radıyallahu anh. Diyor ki Allah öyle bir formül verdi ki, kim ki insanlığın içerisinden hayır zirvesine oturmak arzusundaysa iyiliği emretsin, kötülükten nehyetsin diyor. Vallahi biz bu işe talibiz. Biz hayırlılardan olmak arzusundayız. Biz sadıklardan olma arzusundayız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Havzu Kevser'de komşu olma arzusundayız. Ve bu ancak buradan mümkün. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker. Vallahi bunlar farziyetini anlatmaya yeterdir ama ben bir de birkaç tane de hadis paylaşayım müsaadelerinizle. Bildiğiniz bir hadis, Huzeyfe İbnül Yemen radıyallahu anh, Tirmizi'nin tahric etmiş olduğu sahih rivayetle bize ulaşan bir hadis-i şerifte Resulullah'ın şöyle buyurduğunu bize rivayet eder. Bildiğiniz bir hadistir. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاِلَى اَخِرِ الْحَد۪يثِ. Hepsini okumuyorum hadisin. Diyor ki, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz, ya da Allah'ın size azap göndermesi yakındır. Sonra oturur, Allah-u Teala'nın sizden o azabı gidermesi için dua edersiniz de, فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ, Allah sizin dualarınıza icabet etmeyecektir. Subhanallah. Biz o belanın bizden giderilmesi için dua edeceğiz. Ama Allah bizim duamıza icabet etmeyecek. Yakarışlarımız, dualarımız omuzlarımızın üzerine yükselmeyecek. Niye? Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker yapmadığımız için. Ma'rufu emretmediğimiz için. Cereyan eden münkerlere kıyam etmediğimiz için. Öyleyse Müslüman, sen dua ettiğin halde Allah senin duana icabet etmiyorsa işe buradan başla. Zalime, münkere, münkerata kıyam ettin mi oradan bir sorgula. Çünkü Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, ki o şüphesiz doğru söylemiştir, diyor ki dualarınıza Allah icabet etmez. Vallahi yeter de artar bile. Yine bir misali bir hemen bir rivayeti paylaşayım sizinle. Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün halife olur. Kendisine verilen itaat beyatını böyle tabir yerindeyse kardeşleriyle paylaşmak adına minbere çıkar. Hamdele ve salveleden sonra der ki, ben Allah'ın Resulü'nün yanında bir gün oturuyordum. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Maide suresi 105. ayeti kerimeyi okudu bize. Ya eyyuhellezine amenu aleykum enfusakum. Ey iman edenler, sizin nefsiniz var ya, siz kendinize mukayyet olun. Ayet böyle. İstirham ediyorum, açın eve varınca Maide 105'e bir bakın. Ayette diyor ki Allahu Azze ve Celle, siz nefsinizle meşgul olun. Hani siz iman ettiğiniz, hidayete tabi olduktan sonra etrafınızdaki dalalet içerisindeki olanlar sizi sıkıntıya sokmasın. Bundan dolayı size bir günah yoktur. Bu ayeti kerimeyi diyor Resulullah, benim dizim onun dizine değiyordu ki bize okudu. Sonra da dedi ki, size bu ayeti ben tefsir edeyim mi? Et ya Resulallah. Diyor ki etmeye başladı. Diyor sakın Allah bu ayeti yerinizde oturup kalmak yönüyle anlamayasınız. Kim ki çevresinde münkerat görecek olursa, Allah-u Teala'nın haramlarına şahit olacak olursa, Allah-u Teala'nın razı olmadığı bir hayatı yaşıyor olursa, ona kıyam etsin, onu düzeltmeye çalışsın, ona gadaplansın, ama hiçbirisine güç yetiremediyse onlara nefretini kussun. Kim ki en az hafifi olan bunu dahi yapmazsa otursun Allah'ın azabını beklesin. Sonra dua etse bile Allah onun duasına icabet etmeyecektir. Resulullah bize bunu böyle anlattı diyor Ebu Bekir. Oturma zamanı değil demek istiyor ya. Bunu ashab-ı ikramına izah ettikten sonra iki elini kulağına götürüyor mübarek. Halifeti Resulillah götürüyor, sonra da diyor ki ashabına, diyor ki ashabım az önce size söylediğimi Eğer ki ben şu iki kulağımla duymadıysam, iki kulağım sağır olsun. Meseleyi iyi anlayın diyor. Önemli diyor yani. Duymadıysam kulaklarım sağır olsun. Allahu Ekber. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker meselesi, yapıldığı zaman sevabı olan, yapılmadığı zaman günahı olan menduh bir iş değildir. Mubah bir iş değildir. Farzdır, farz. İhmali kişiyi günahkar kılar. Dedim ya, birinci mevzuya dair kısaca böyle ayetleri, hadisleri paylaştım. Ümit ediyorum siz değerli hazıruna ve ekranları başındaki kardeşlere emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker mevzusunun farziyeti anlaşılmıştır. Öyle mi? İnşallah. Allah size cennet versin. İkinci başlığa ne demiştik dostlar? İkinci başlığa demiştik ki ayeti kerimede de geçtiği üzere, hani diyor ya, sizin aranızdan bir cemaat çıksın, sizin aranızdan bir oluşum çıksın, sizin aranızdan bir kitle çıksın, Arapça tabiriyle diyorum parti çıksın, ki onun işi şu olsun diyor ya, neydi? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Hayra davet etsin, iyiliği emretsin, kötülükten nehyetsin. Şimdi biz inşallah ikinci başlığımızda bu işi yapacak olan cemaatin yapacağı işleri sınırlandıracağız. Yapacağı işlerle alakalı inşallah bazı hususlara temas etmeye çalışacağız Allah'ın inayetiyle. Şimdi dostlar, ayeti kerimede hayra davet diyor ya, hayır ne? Allah razı olsun, hayır İslam'ın ta kendisi. Dolayısıyla biz İslam'a davet edeceğiz. Allah-u Teala bizden istediği nedir? İslam'a davet etmemizdir. Hangi İslam'a? Allah'ın razı olduğu İslam'a. Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu İslam'a. Hocam Allah-u Teala'nın hoşnut olacağı İslam mı var? Var. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَض۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ. Kamil manada ikmal olmuş dinin hayatımızda varlığından ancak Allah razıdır. Öyleyse biz İslam'a davetten kastımız اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Siz kitabın bazılarını alırsınız ve bazılarını işinize gelmenizden ötürü de red mi edersiniz diyor ya ayet. Böyle bir din anlayışından, böyle bir İslam anlayışından Allahu Azza ve Celle razı ve memnun değildir. Öyleyse bizim İslam'a davetten kastımız abdest almanın nasıl öğretildiğine davet değildir sadece. Yoksa camilerin inşaatı için ve inşası için hayır toplamak da değildir sadece. Mağdurlara, mazlumlara hayır dua etmek de değildir İslam'a davet. Bunlar İslam'ın birer cüz'üdürler ama İslam'ın tamamı değil. Peki hangi İslam'a davet edeceğiz biz dostlar? İfade edeyim, biz yaşanabilir ve tatbik edilir bir İslam'a davet edeceğiz. Çünkü Allah-u Teala bu dini tatbik olunsun diye göndermiştir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın hayatımızda yaşanabilir olmasına davet edeceğiz. Bu anlaşıldı mı? Slogan olmasına değil, yaşanabilir olmasına davet edeceğiz. Hayatımızda yaşadığımız şu hayatı Allah-u Teala'nın egemen olmasına davet edeceğiz. Yoksa sadece namaz kılmaya değil, sadece oruç tutmaya değil, sadece zekata değil, İslam'ın tamamına. Burası önemli. Dolayısıyla yapacak olan, bu işi üstlenen cemaat, İslam'ın tamamının hayatımızda hakim olmasına davet edecek. Tamam? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatsın. Kelime-i tevhid dendiğinde ne anlaşıldığını. İslam'ın hayata hakim olması demek ne demek? Buyurun. Resulullah aleyhissalatu vesselam İslam davetini Mekke'de taşımaya başladığında kıymetli dostlar, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daveti götürüyor, daveti sahabelere taşıyor ve davet icabet görüyor ve en nihayetinde Mekke'de bir kamuoyu oluşuyor. Müşrikler bunun üstesinden gelemeyeceğini anladıkları anda Ebu Talib'e gidiyorlar ve diyorlar ki Muhammed'le bir görüşme ayarla sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Talib buna çok seviniyor. Çünkü Ebu Talib, dikkat edin lütfen, Ebu Talib müşriklerin zihniyetini ve diniyetini biliyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam davetini bu şekilde sürdürmeye devam ettiği müddetçe onlar Resulullah'a bir zarar verecekler. Onları biliyor. Dolayısıyla müşriklerden böyle bir talebin gelmiş olmasına seviniyor. Hemen aleyhissalatü vesselam'a haber veriyor ve Resulullah aleyhissalatü vesselam amcasının yanına geliyor. Ahnes bin Şerik o söz alıyor. Diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin lütfen. Resulullah'ın derdinin ne olduğunu anlatacağım. Diyor ki Ahnes bin Şerik, ey Muhammed, diyor ki davet taşımaya başladın başlayalı diyor, işler Mekke'de karıştı. Bunun Türkçesini söyleyeyim mi? Allah'ın Resulü onların ilahlarına vurdu. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onların dönen hayatına müdahil oldu. Başka bir ifadeyle dönen çarklarına Resulullah çomak soktu, tabir caiz ise. Rahatsız oldular. Dedi ki Ahnes, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dedi ki bundan sonra sen bizim hayatımıza karışma. Bizim ilahlarımıza karışma. Bizim inancımıza müdahil olma, biz de sana dokunmayacağız. Anlaştık mı? Kabul mü? Sen bize dokunmayacaksın, biz sana dokunmayacağız. Sen bizim hayatımıza müdahil olmayacaksın, biz de sana hiç ama hiç ses çıkarmayacağız. Böyle. Tamam mı? Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara böyle hani güler bir tavırla diyor ki size bir şey söyleyeceğim. Allahu Ekber. Diyor ki Hakim Mustadrak'ında ve İbn-i Sa'd tabakatında bunu tahric etmiş ha. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam, diyor ki Ahnes, sen ey Kureyşliler, siz şu anda diyor güneşi görüyorsunuz ya. Evet. Güneş sizi ışığıyla aydınlatıyor ya. Evet. Ben Muhammed olarak sizin şu faydalandığınız ışığı sizden almaya kadir miyim? Yani sizin bu ışıktan faydalanmanıza ben Muhammed olarak mani olabilir miyim? Bu mümkün mü? Ben buna güç yetirebilir miyim? Ne alakası var Muhammed ya? Bu güneşin ışıklarının bize ulaşmasına sen asla, asla ama asla mani olamazsın. Böyle bir şeyin mümkünatı yok deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam buyururlar ki öyleyse bilesiniz ey Kureyş, sizin benden istediğinizde o olmadığı müddetçe olmayacaktır. Bunu bilesiniz. Ben sizin faydalandığınız o güneş ışığına nasıl mani olmam mümkün değilse o dediğiniz şey asla olmayacaktır. Kalktı ve onlara dedi ki İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem. Entum laha varidun. Ey Kureyş, ey müşrikliler, siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıt olacaksınız dedi ya. Allahu Ekber. Bırakın geri adım atmayı. Bırakın münkere karşı susmayı. Bismillahirrahmanirrahim. Veylun lil mutaffifin. Ne dedi Allah? Veyl olsun. Yazıklar olsun o tartıda hile yapanlara dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam gitti bunu müşriklere okudu. Veylun lil mutaffifin. Ellezine izektalu. İlahiril ayah. Diyor ki siz hile yaparsınız diyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam gitti bunlara. Bu ayeti okudu. Başka bir ifadeyle Resulullah aleyhissalatu vesselam geri adım atmadı. Sonra amcasına döndü dedi ki tabi bu farklı zamanlarda muhtelif zamanlarda oldu. Ben şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Amcasına dedi ki amca Ya ammi, inni uriduhum ala kelimetin vahidatin. Yekulunaha tadayyanu lahum biha al-arab. Ve tuaddi ileyhim biha al-acamul cizyata. Ey amca, onları bir kelimeye davet ediyorum. Bir kelime sadece. Bunu söyledikleri, ikrar ettikleri, hayatlarının merkezine aldıkları takdirde Arapların hepsi gelip onlara boyun bükecek. Acemlerin hepsi gelip onlara cizye verecek dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Cehil hemen sıçradı, dedi ki nedir o kelime? Dedi ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Dedi ki Muhammed çok şeyler iste ama bunu bizden isteme. Bırak kendi ilahımızı biz kendimiz belirleyelim. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem. Siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıt olacaksınız dedi Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Neye davet etti? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a davet etti. O nedir? İslam'ın ta kendisidir. İslam nedir? Hayatımızın bütün müşkillerine çözüm üreten nizamın ta kendisidir. Öyleyse bir cemaat bu ayeti kerimenin gereği var ise davet ettiği şey İslam'ın sadece bir cüz'ü olmayacak, İslam'ın tamamı olacak. Onun için ben diyorum ki kelime-i tevhidden alarak kelime-i tevhidin ikmali ancak la ile mümkündür. Bir daha tekrar edeyim mi? Kelime-i tevhidin ikmali ancak la ile mümkündür. Lasız kelime-i tevhid olmaz. İlk önce onlara diyeceksin ki siz yok olacaksınız. Setuglebun ve tuhşerun. Siz kaybedeceksiniz. Demokrasiye la diyeceksiniz. Laiklere ve laikliğe la diyeceksiniz. Liberalizme la diyeceksiniz. Ardından da var gücünüzle illallah diyeceksiniz. Diyeceğiz ki kelime-i tevhid ikmal olsun. İşte Resulullah buna davet ediyordu. Allah bize bunu hakkıyla yerine getirenlerden olmayı nasip etsin. İkincisine ne dedik? Hani ikinci başlığın bir de şeylerini konuşuyoruz ya, bu siyasi cemaatin, bu ayeti kerime gereği var olan bir cemaatin yapması gereken işlerden ikincisi emr bil maruf ve nehy anil münker mevzusudur. Dikkat edin lütfen dostlar. İyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek mevzusu, bu mevzuya dair de iki alt başlık açacağım. Biraz karışacak ortalık ama inşallah en sade şekilde anlatmaya çalışacağım Allah'ın inayetiyle. Şimdi emri bil maruf ve nehy anil münker. Marufu emretmek, münkerden nehyetmek. Şimdi bunların aslında üstünlük ve fazilet dereceleri vardır. Maruflar ve münkerler arasında fazilet ve üstünlük dereceleri vardır. Şimdi hatırlıyor musunuz? Bir ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki siz diyor Kabe'de su taşımayı, hacılara su taşımayı, Kabe'yi imar etmeyi diyor Allah yolunda cihattan daha mı üstün sayıyorsunuz? Subhanallah. Ayet bu. Dolayısıyla maruflar arasında üstünlük var mı? Var. Hemen basit bir soru yönelteyim, sonra konuya gireceğim inşallah. Cevabını sizden istiyorum, ben vermeyeceğim ha. Soruyor mu? Soruyorum. Kur'an'ı tilavet etmek maruftan mıdır? Maruftur. Peki, bugün katledilen Müslümanların kurtarılması için çalışmak maruftan mıdır? Maruftandır. Hangisi daha elzemdir? Müslüman bacımızı, kardeşlerimizi o katliamdan kurtarmak daha maruftur. Bunu kim belirler? Bunu Allah belirler. Bunu şeriatın kendisi belirler. Bakınız Allah-u Teala fazilet yani efdaliyet derecelerinin olduğunu söyleyen de bizatihi odur, Allah'tır. Öyleyse maruflar arasında fark vardır ve tercih meselesi vardır. Çatıştığında ve çakıştığında elzem olanı tercih edilmelidir. siyasi bir oluşum, cemaat bu işi yapıyorsa bunu sınırlandırmalıdır. Ben varım, bu Allah-u Teala'nın emri gereği varım diyen bir siyasi cemaat orada cami yaptırmaya gidip orada katledilen Müslümanları yüzüstü bırakan yöneticileri muhasebeyi terk edemez. Öyle mi? Öyle vallahi. Bakınız bunların delili var. Hemen Resulullah'tan bir örnek vereyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim tahric etmiş. Kim ravisi? Enes bin Malik. Olaya bakın olaya. Subhanallah. Resulullah'ın tercihine bakınız. Diyor ki bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam mescide girdim. Enes bin Malik. Diyor ki Resulullah mescidin köşesinde sahabeden birisini almış. Bizim duymayacağımız bir şekilde sessizce diyor hararetli bir şey konuşuyorlardı. Allahu Ekber. Resulullah aleyhissalatü vesselam sahabeden birisini mescidin kenarına almış. Hararetli bizim duymayacağımız bir şekilde sessizce konuşuyorlardı. Diyor ki namaz vakti geldi. Ezan okundu. Sonra ardından diyor kamet getirildi. Biz Resulullah'ı bekliyorduk. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam hala konuşuyordu. Cemaat gelmiş. Farz namazını eda edebilmek için ashab-ı ikram mescide doluşmuş. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam orada konuşuyordu. Enes bin Malik rivayetin devamında diyor ki o kadar konuştu ki Resulullah aleyhissalatü vesselam sahabelerin hepsi uykuya dalmıştı. Diyor ki vaktin sonuna doğru hepsini uyandırdı namazı öyle kıldık. Diyor ki sahabe-i kiramın efendilerimizi söyleyerek kastederek diyor ki hepsi Resulullah'ı beklerken o bekleyiş içerisinde o süre zarfında uyuyakaya dalmış. Resulullah konuşması bitti. Vaktin çıkmasına az bir zaman kala hepimizi kaldır diyor namazı kıldık. Kendisi uyumuyordu ve bunu rivayet ediyor. Şimdi cemaatle namaz kılmak maruf. Oraya insanlar gelmiş. Resulullah aleyhissalatü vesselam namaz kıldırmak için var. Ve o cemaati bekletecek düzeyde demek ki o sahabeyle daha maruf bir işin ardına düşmüş Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bir tercih söz konusu yapmış mı? Vallahi yapmış. Buyurun. Yine bir misal söyleyeyim ben size. Kabe değerli mi? Şüphesiz değerli. Müminin kanından daha değerli mi? Vallahi değil. Resulullah aleyhissalatü vesselam Tabarani tahric etmiş. Bir gün bakıyor Kabe'ye, nazar ediyor. Diyor ki, nazara ila ka'beti. O diyor Kabe'ye baktı. Lekad şerrefekillah. Kabe'ye baktı, sonra da konuşmaya başladı. Lekad şerrefekillah. Ve kerremeki ve azzameki. Vel mu'minu a'zamu hurmeten minki. Ey Kabe, baktı. Şüphesiz ki Allah seni şerefli kılmıştır. Şüphesiz ki Allah seni keremli kılmıştır. Şüphesiz ki Allah seni azametli kılmıştır. Lakin vel mu'minu a'zamu hurmeten mink. Ama mümin senden daha kıymetlidir. Öyleyse bugün kimse Kabe'de ve etrafında Kabe'yi onarmayı, onun elbisesini giydirmeyi, örtüsünü giydirmeyi, orada zemzem taşımayı, katledilen bir Müslümanlar için ortaya mücadele koymaktan daha kıymetli addetmesin. Allah'tan korksun. Onun için biz diyoruz ki bunların arasında bir kıymet derecesi vardır. Ve bu işle uğraşan siyasi bir oluşum, cemaat, kitle hedefini belirlemeli. Ma'ruflar çakıştığında da evla olanını tercih etmelidir. Ki nitekim öyle de olmaktadır. Bazen Kur'an okumak istersiniz, meydanlarda zalimlere hakkı haykırmaya davet edilirsiniz. Ben Kur'an okuyordum deyip zalimleri muhasebe etme işini ihmal edemezsiniz. Kur'an okunmasın demiyorum, Allah'a sığınırım. Ama çakışırsa diyorum. İkincisi dostlar, siyasi bir oluşumun ve cemaatin dikkat etmesi gereken emr bil ma'ruf ve nehy anil münker mevzusu çerçevesinde şudur. Sebep ve tezahür ayırdımını iyi yapması lazım gelir. Hemen izah edeceğim. Sebep ve tezahürü olanın arasını iyi ayırt edebilmesi lazım ki nereye nokta atışı yapacağını bilsin. Bir misalle zenginleştireyim mi daha iyi anlaşılsın diye inşallah. Kardeşler, ekranlar başındaki dostlar, hemen misali vereyim. İki kişi, daha doğrusu şuradan alayım cümleyi. Siz muvahhid bir Müslümansınız elhamdülillah. Siz emr bil ma'ruf ve nehyi anil münker kılıcını kuşanmışsınız. Meydana inmişsiniz. Tam böyle heybetle, vakarla yolda yürüyeceksiniz ki karşınızda bir tane delikanlı köşeye çekilmiş, affınıza sığınarak söylüyorum, uyuşturucu kullanıyor. Eroin çekiyor, haşhaş çekiyor, neyse. Bununla meşgul köşede. Siz men ra'a minkum munkaran felyughayyiruhu biyedihi. Kim ki sizden bir münker görürse onu eliyle düzeltsin. Yoksa diliyle düzeltsin. Ona da güç yetiremezse buğz etsin. Niçin? Çünkü o imanın en zayıf noktasıdır. Siz bunu biliyorsunuz. Hemen kardeşinizin o münkeri terk etmesi, o münkerden uzak durması için niyetinizi tam oraya aldınız ki hafifçe onun solunda bir tanesi durmuş. O gence ve etrafındaki bütün insanlara eroin satıyor. Uyuşturucu tacirliği yapıyor. Şimdi soru şu. Siz uyuşturucu kullananına mı yönelmeniz icap eder? Yoksa uyuşturucuyu pazarlayana ve bunun tacirliğini yapana mı? Hangisine? Sebep olana mı? Tezahürüne mi? Sebep olana. Yani musebbibe hamle yapmanız icap eder. Bu böyledir. İki münker çatıştı mı? Evet. Çakıştı mı? Evet. Orada da bir münker var. Orada da bir münker var. Siz hangisine müdahil olmanız icap eder? Siz sebep olana müdahil olmanız icap eder. O Ahmet'in elinden uyuşturucuyu aldınız. Allah sizi muvaffak kıldı. Ya Mehmet, ya Emre, ya orada Rıfat, ya Ahmet, onlara ulaşacak olan uyuşturucuya kim mani olacak? Öyleyse diyoruz ki biz, klişe bir cümle ifade edeyim mi? Sinek avına çıkmayacağız. Ne yapacağız? Bataklığı kurutacağız. Sinek üreten fabrikanın kökünü kurutmak icap eder. İşte sebep ve tezahür bu ilişkide, bu cemaat siyasi oluşun nereye hamle yapacağını bilecek. Tekel bayileri var. Her 200-300 metrekareye Türkiye'de ortalama. Bunların her birisine müdahil olmak Allah'ın farzıdır. Allah'ın bir emridir ama işin hakikati nedir? Esas bu münkeratı üreten demokrasinin kendisi vardır başlı başına. Nereye müdahale edeceğiz? İşin köküne müdahale edeceğiz. Sebep olanına, daha doğrusu görülmesi ve müdahale edilmesi, tutulması gereken yerden tutacağız. Bunu Nasrettin Hoca çok iyi ifade etmiş. Nasrettin Hoca yeni bitirmiş, imam olmuş. Tabii tayini çıktığı köye gittiğinde bekar daha. Dedim ya ben bunu anlatıyorum niye? Yani müdahale edeceğimiz yeri iyi bilmek lazım. Nereye dokunacağımızı, neye kıymet vereceğimizi, neye değer vereceğimizi bilmek lazım. Tayin olduğu yerde tam Ramazan ayına denk gelmiş, bekar ya. İftarı, sahuru, teravisi, gündüz mukabelesi, hoca yoğun. Bütün onca işin arasında geliyor bir iftarlık hazırlıyor. Daha onların bulaşığını yıkamadan teravih, teravihden geliyor sahur. Hoca artık yorulmuş. Tam böyle yine bir gün camiden yorgun yorgun eve giderken, hocanın canı zaten burnunda. Kadının bir tanesi durdurmuş teyzecağız. Demiş hocam siz demiş arada bu köye yeni atanan imamsınız. Demiş ki he teyze benim. Demiş ki yavrum aklımı kurcalayan bir soru var. Kahrolup gidiyorum bunun cevabını bulamadım. İnan ki demiş cevabını bulmadığım müddetçe de aha bu yediğim lokmaların hepsi demiş kursağıma düğümleniyor tek tek. Demiş ne varsa sende var hocam. Hele bir çare bul. Demiş ki teyzeciğim sor ben yardımcı olayım inşallah. Demiş ki hani demiş Allahu Teala İsa'yı göğe kaldırdı ya demiş aleyhisselam. He demiş vallahi demiş onun derdiyle yanıp tutuşuyorum. Mübarek demiş gökte ne yer ne içer demiş ya. Şu Ramazan'da ne yer ne içer ki acaba demiş ya. Merak ettim demiş yani. Boğazından hangi lokmalar geçer ki? Hoca tabi az önce yavaş yavaş sakin sakin konuşuyordu ama bizim hoca kızmış. Demiş ki Allah senin iyiliğini versin be kadın demiş ya. Onu yanına alan demiş Allah. Demiş ki Allah onu cennetten rızıklandırıyor. Madem birilerini dert edineceksin, kursandan lokma geçmeyen hocayı gör demiş ya. Demiş hocayı gör. Ne yapacaksın ta orayı? Onu demiş Allah yanına aldı. Onu rızıklandıran Allah cennetten ikram ediyordur. Allahu alem. Ama demiş sen birisini merak ettin, dertlendiysen hocayı dert edin demiş kursağıma ekmek geçmedi kaç gündür. Biz de öyle yapacağız. Tali meselelerle uğraşmayacağız çakıştığında. Biz sebep olana odaklanacağız, fokusu yapacağız ve o pencereden bakacağız ve oraya müdahil olacağız. Bugün içki, meydanlarda gördüğümüz o içki tenekeleri, tekel bayileri, İşte ne bileyim fuhşiyat yuvaları, özür dileyerek affınıza sığınarak söylüyorum. Bacılarımız da seyrediyorlar. Genel evler, bunların hepsi münkerat mı? Vallahi münkerat. Bunların hepsine müdahil olmak lazım mıdır? Olmak lazımdır. Ama eğer ki biz sebep ve tezahür ilişkisini kurarsak, bizim esas fokusu yapacağımız yer, münkerat üreten demokrasinin ta kendisidir. Demokrasinin havariliğini yapanlardır. Demokrasiyi yönetenlerdir. Demokrasi sistemiyle Müslümanları idare eden yöneticilerdir. Öyleyse biz emri bil maruf ve nehyi anil münker mevzusuna oradan başlayacağız. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen yöneticilerin yakasından yapışacağız. Allahu Teala'nın haram kıldıklarını helalleştiren yöneticileri muhasebe edeceğiz. Diyeceğiz ki Allah bunu haram kıldı. İttakullah. Allah'tan kork. Dolayısıyla işe nereden başlayacağımızı bu manada da inşallah idrak etmiş olalım kıymetli dostlar. Dolayısıyla biz diyoruz ki işe nereden başlayacağız? Münkerat üreten demokrasiden gecenin azı çok azık oldu inşallah ama yine de hatırlatmış olayım. Tefsir-i Furkan'ın bu geceki azıklarından bir tanesi. Emri bil maruf ve nehyi anil münkerin en evlası. En üst zirvesi bugün için, bugün demokrasinin kendisi ve demokrasiyle bizi idare eden yöneticilerin ta kendileridir. Onların yakalarından yapışma vaktidir. Onlara فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ Allah demiyor mu Allah'ın hükümleriyle hükmedin? Siz ise tağutla hükmediyorsunuz. Siz ise küfürle hükmediyorsunuz. Siz ise Allah'ın nizamının dışındaki nizamlarla hükmediyorsunuz. Allah'tan korkun. Vallahi bunun hesabını yoksa veremeyiz. Yine demokrasinin haramlılığını haykırmak, küfür olduğunu haykırmak lazımdır. İşe buradan başlamak lazımdır. Şimdi vakit susma vakti değil. Şimdi vakit Selman radıyallahu anh gibi yöneticilere kıyam etme vaktidir. Şimdi o yaşlı kadın gibi Ömer'e kıyam etme vaktidir. Demokrasiye la deme vaktidir. Laiklere ve laikliğe la deme vaktidir. Nedir? İllallah deme vaktidir. Onun için bugün yürüdüğümüz sokağın hakkını vereceğiz. Oturduğumuz caddenin hakkını vereceğiz. Bugün kendi nefsini tahkir edenlerden olmayacağız Allah'ın izniyle. Az önce bir cümle kullandım. Dedim ki susmayacağız. La diyeceğiz, illallah diyeceğiz. Bunun için artık kıyam etme vaktidir. Emri bil maruf ve nehyi anil münkere oradan başlayacağız dedik ya. Hani yine dedim ya sözlerimin arasında oturduğumuz caddenin hakkını vereceğiz dedim. Hepimiz bir yerde oturuyoruz. Oturduğumuz sokağın hakkını vereceğiz. Doğru mu? Evet. Nasıl mı? Buyurun. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh anlatsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashab-ı kiram efendimize diyor ki, efendilerimize diyor ki, yolda oturmayın. Subhanallah. Diyor ki yolda oturmayın. Diyor ki yolları meşgul etmeyin. Ashab diyor ki, ya Resulallah, bu mümkün değil. Sen bizden öyle bir şey istedin ki, biz orada ticaret yapıyoruz, orada konuşuyoruz, orada muhabbet ediyoruz, orada meselelerimizi çözüyoruz. Bizim her bir işimiz sokakta geçiyor. Ki öyle midir? Öyledir. Doğru mu? Doğru. Hakikati ifade ediyorlar yani. Sokağa çıkmadan yaşanmaz ki. Sokakta muhabbet etmeden olmaz ki. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, madem diyor sokaklardan kaçmanıza imkan yok, öyleyse diyor üzerinizde sokağın hakkını verin. Allahu Ekber. Diyor ki, ya Resulallah, sokağın hakkı ne ola ki? Caddenin hakkı ne ola ki? Yani sokağın böyle bir hakkı mı var? Resulullah aleyhissalatü vesselam, ki Bukhari takriz etmiştir ha, Bağdat hikayesi değil, sahih, diyor ki sokağın hakkı var. Gözünüzü haramdan esirgeyeceksiniz. Yolda gelen geçene eziyet vereni kaldıracaksınız. Selam verirse selamlarını alacaksınız. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker yapmadan da orada durmayacaksınız. Sokağın hakkı bu. Yapmıyorsan durma. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker. Bugün sokaklarımızda zalimlere kıyam edebiliyor muyuz? Allah'ın inayetiyle yevmul kıyamede sokaklarımız buna dile gelip şahitlik edecek mi? Allahu Azza ve Celle bize bu konuda muvaffakiyetler versin. Caddelerimiz münkeratla doluyken emri bil ma'ruf ve nehyi anil münkeri yapmış olmamızdan ötürü hayrımıza şahitlik edecekler mi yevmul kıyamede? Etmeli. Çünkü onların hakkı var. Susmayacağız. Şimdi zaman la zalimlere, Allahu Azza ve Celle'nin hükümleriyle hükmetmeyenlere kıyam etme vaktidir. İşe oradan başlama vaktidir. Çünkü münkerattır ve münkerat üreten fabrikanın ta kendisidir. Hani yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, İbn-i Mace'nin tahric ettiği sahih bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, kimse diyor kendi nefsini tahkir etmesin. Zelil kılmasın. Aşağılamasın. Nefsini perişan etmesin. Ashab diyor ki, ya Resulallah, kişi kendisini nasıl tahkir eder ki? Kişi kendi nefsini nasıl zelil kılabilir ki? Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, bir gün gelir, o kişi bir yerde bir şeye şahit olur ve o konuşup hakkı söylemesi icap eder ama o insanlardan korktuğu için susmuştur. Konuşması gereken şeyi konuşmamıştır. Haykırması gereken gerçeği haykırmamıştır. Ve yevmul kıyamede Allah ona soracaktır. Diyecektir ki, sen konuşman gereken yerde konuşmadın. Sen söylemen gereken yerde hakkı söylemedin. Sen kendi nefsini tahkir ettin ey kul. Allahu Ekber. Diyor ki, bunun nedenini merak ediyorum. Niye? Allah soruyor. Bize öğretmek için soruyor. Diyor ki, ya Rabbi, evet kendi nefsimi tahkir ettim. Söylemem gereken yerde dilsiz şeytan oldum. Ama insanların bana bir şeyler yapmasından korktum. Bana bir şeyin isabet etmesinden çekindim. Allahu Azza ve Celle ne diyecek? Ey kul, benden korkmalıydın, insanlardan değil. Korkulması gereken onlar değil, ben idim. Ondan sonra diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, nefsinizi tahkir etmeyin. Hakkı söyleyeceğiz. Korkmadan, çekinmeden. Hani dedim ya az önce Selman gibi. Bu misali ben daha önce anlatmıştım. Selman radıyallahu anh'ın misalini daha önce paylaştım. Ama asıl bir yere gelmek istiyorum. Bakınız, Hazreti Ömer radıyallahu anh, halife, emir el müminin, sahabeden bir tanesi bir gün asayı eline alıyor. Ashaba soruyor, diyor ki kardeşler bu asa konuşur mu? Konuşur mu asa? Konuşmaz. Sahabeler de aynen öyle diyor. Diyor ki konuşmaz. Asa konuşmaz ki ya. Diyor ki o sahabe radıyallahu anh, Allah dilerse konuşur mu? Kun feyekun, konuşur. Sonra birden böyle sahabe celalli celalli konuşmaya başlıyor. Diyor ki normalde konuşamayan ama dilerse onu konuşturmaya kadir olan Allah'a yeminle söylüyorum ki Ömer, emiral müminin Ömer, eğer ki terazi olsaydı onun adaleti zerre miskali şaşmazdı. Ben diyor buna şahidim. İşte bu, böyle bir adamı Selman hutbedeyken durduruyor. İttekullaha ve ati'uhu, Allah'tan korkun, itaat edin, beni dinleyin dediğinde ayağa kalkıyor Selman. Diyor ki ya Ömer, sana şu andan itibaren dinlemek yok, itaat yok. Niye? Diyor ki sen bize dün kumaş dağıttın, elbiselik bir parça dağıttın ama hiçbirimiz o dağıttığın elbise için, dağıttığın o parçalardan tam bir elbise yapamadık. Kıt geldi yani, az geldi. Ama görüyorum ki sen payına fazladan almışsın. Senin üzerinde bize dağıttığın kumaştan oluşmuş bir tam elbise var. Seni dinlememiz için önce bunun izahını bize bir yap. Diyor ki oğlum Abdullah izah eder misin? Abdullah İbni Ömer kalkıyor. Diyor ki Selman, benim diyor giyecek bir elbisem var idi. Ama baktım ki o halife olmasına rağmen, emir el müminin olmasına rağmen, müminlerin reisi olmasına rağmen elbisesi yamadan geçilmiyordu. Hakkımdan feragat ettim, dedim ki baba al benim kumaşım da senin olsun. Bari bir elbise diktir, sıhhatle giy dedim. Vallahi bu parça benim hakkım olan parçadır Selman. Oturmuş olan Selman yeniden ayağa kalkar. Şimdi konuş ya emir el müminin. Söz senin, dinlemek ve itaat bizim işimizdir. İşte böyle birisini sorguluyor sahabe. Biz mi sorgulamayacağız? He? Bugün haramları bizle zerk eden, bize icbar kılan yöneticilere kıyam etmeyeceğiz mi? Ömer kadar mı adil bugünkü yöneticiler? He? Ömer'den daha mı az günahkar? Biz Selma'dan, radıyallahu anh'dan, Selman bin Farisi'nden daha mı masumuz? Değil. Öyleyse yöneticilere de sesleniyorum. Baştan nefsime, sonra size sesleniyorum. Bize Ömer gibi yöneticiler lazım, Allah nasip etsin acilen. Kendi kendine muhasebe eden, ağlayan, köşeye çekilip de acaba ben yaptıklarımdan ötürü Allah'a nasıl hesap vereceğim diyen bir Ömer. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bir gün evinin önüne vardım ki Ömer kütüğünün üzerine oturmuş ağlıyor. Hüngür hüngür böyle kederli, böyle büzüşmüş. Ona vardım, dedim ki ya Ömer bu halin nedir? Bu üzüntünün sebebi nedir? Diyor ki bana aynen şöyle yaptı. Böyle yapmış yani. Dedik ne? Diyor ki ben ortaya koyduğum icraatlarından endişeliyim Huzeyfe. Yaptığım amellerden ürküyorum. Ben müminlerin emiriyim ve ortaya koyduğum işlerden Allah indinde korkuyorum. Huzeyfe gülüyor, diyor ki ya emiral müminin, bütün derdin bu muydu? Sen diyor haram işlemekten mi korkuyorsun? Diyor ki aynen o. Münker işlemekten korkuyorum. Münkere saplanmaktan korkuyorum. Sizlere haram iş yapmaktan ve yaptırmaktan korkuyorum deyince Huzeyfe bir daha gülüyor. Diyor ki bu muydu derdin? Diyor ki tasalanmayasın. Biz seni diyor nasıl düzeltmesini biliriz. Sonra Ömer birden Çünkü basit bir mesele değil. Bak kolay söyledim. Bugün şu Türkiye'de yaşadığımız ülkenin en tepesinde oturan o adamı muhasebe etmeyi gözünüzün önünde bir canlandırın. Ömer inanmak istiyor Huzeyfe'ye. Soruyor. Diyor ki Huzeyfe, heyecanlanıyor Ömer. Diyor ki Allah için söyle. Allah hakkı için söyle. Kendisinden başka ilah olmayan, alemlerin Rabbi olan Allah için söyle, düzeltir misiniz ya? Bir yanlışımı görseniz düzeltir misiniz? Ömer'in anlayacağı dilden Huzeyfe cevap verir. Kendisinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbi Allah için söylüyorum ki Ömer, yanlışın olursa düzeltiriz. Sonra ellerini semaya kaldırıyor Ömer. Diyor ki, ümmeti Muhammed'in içerisinden fakir Ömer'i düzeltecek insanları bana bahşettiğin için sana hamdü senalar olsun ya Rabbi. Allah bize böyle yöneticiler nasip etsin. Allah bize böyle yöneticileri nasip etmenin hemen ardından ve evvelinden Huzeyfe gibi anlayışlı olmayı nasip etsin. Vallahi işte onların anlayışı böyleydi. Yine yönetici muhasebe edilir mi? Edilir. Bu Ömer de olsa edilir mi? Edilir. Ömer radıyallahu anh bir gün bir mesele kendisine intikal ediyor. Adam Ömer radıyallahu anh'ın yanında konuşurlarken, özür diliyorum intikal ediyor derken, biraz öncesinden aldım. Konuşuyorlar. Sahabelerden bir tanesi Ömer'e diyor ki, ya Ömer, ya emir el müminin, ben fitneyi çok severim. Hakkı kerih görürüm, görmediğime de şehadet ederim diyor. Bir daha tekrar edeyim, çok önemli çünkü. Diyor ki, ya Ömer, ya emir el müminin, ben fitneyi çok severim diyor. Hakkı kerih görürüm, görmediğime de diyor şehadetlik ederim. Ömer radıyallahu anh ya bu. Hemen diyor ki sen ne dedin, fitne mi dedin, hak mı dedin, olmaz bu, nasıl bir anlayış diyor, tevkif edin, tutuklayın bunu. Ömer hemen onu derdest ettiriyor. Hazreti Ali radıyallahu anh olayı duyar duymaz geliyor. O adamı tutuklanmışlar. Yani Ömer onun fitneyi severim dediğinden ötürü, hakkı kerih görürüm dediğinden ötürü hemen tevkif etmiş. Hazreti Ali olayı duyar duymaz, subhanallah ya. Bu Ömer de olsa böyledir. Bu başka halife de olsa böyledir. Sahabenin vizyonu budur. Karşısına çıkıyor. Diyor ki ya Ömer, zulmediyorsun, zulm. Ali, kerremallahu vecha. Allah onların hepsinden razı olsun. Diyor ki zalimlik yaptın. Zulmettin kardeşine. Ya Ömer. Diyor ki ne diyorsun sen Ali? Diyor ki duydum. Fitneyi seviyorum diyen adamı. Hakkı kerih görüyorum diyen adamı. Ondan sonra görmediğime şehadet ederim diyen adamı tevkif etmişsin. Evet, vallahi sen zalimsin diyor. Zulmettin. Diyor ki nasıl oldu? Vallahi ve billahi adam doğru söylemiş. Diyor ki buyurmuyor mu Allah? وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ Evlatlarınız ve mallarınız fitnedir. Sahabe gerçeği itiraf etmiş, fitneyi seviyorum. Hangi birimiz sevmiyor? Söyleyin Allah aşkına. Fıtraten sevmemek mümkün değil. Sahabe bunu diyor Ömer'e. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ Allah söylüyor. Mallarınız ve evlatlarınız fitnedir. Diyor ki sahabe, ben fitneyi seviyorum. Vallahi ben de seviyorum. Diyor ki hakkı kerih gördüğünü söyledi. Vallahi doğru söylemiş. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ Sekerat hali hakkın kendisidir demiyor mu Allah? Hangi birimiz sekerat halini seviyoruz ki? Haktır diyor Allah. سَكَرَاتُ الْمَوْتِ Ölüm halini kim sever ki? Sevmediğini söylemiş. Ya Ömer, sen zulmettin ama adam doğru söylemiş. Görmediğime şehadet ederim diyor. Evet yine doğru söylemiş ya Ömer. Sen melekleri gördün mü Ömer? Sen peygamberleri gördün mü Ömer? Ve görmediğine de iman ettin mi Ömer? Evet. O da iman etmiş Ömer. Çağırın diyor onu ya. Çağırın. Diyor ki kardeşim hakkını helal et. Ömer sana zulmetti ya. Diyor ki helal olsun. Sonra Ömer dönüyor ve herkese şu sözü söylüyor. Diyor ki لَوْ لَا عَلِيٌ لَهَلَكَ عُمَرٌ Ali olmayaydı diyor Ömer perişandı. Böyle yöneticiyi Allah bize nasip etsin. Böyle muhasebe eden anlayışta bizlere de Allahu Azze ve Celle ikram etsin. Allahu Teala bizlere acilen razı ve memnun olduğu hayatı tesis edecek Raşid halifeleri ve Raşidi hilafet devletini bizlere nasip etsin. Allahu Azze ve Celle taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.